Bona tarda, són les 7 i 3 minuts i una miqueta més. Deixeu-me que em posi una mica filosòfic, no gaire tampoc. Estem vivint uns temps en els quals sembla bastant difícil que un pugui presumir de ser alguna cosa. M'explico. Actualment ser grec, o ser portuguès, o ser italià, o fins i tot ser espanyol, sembla que no és la millor targeta de presentació. Per altra banda dius, no, bueno, es pot no ser grec, no ser espanyol, però pot ser algú dedicat a la sanitat, o pot ser algú dedicat a l'educació, pot ser algú dedicat a la cultura. Malament, malament com estan les coses, ser o pertany a algun d'aquests grups. Llavors diem, bé, doncs anem a fer una mica més senzill. Diguem que senzillament som europeus. Complicat, complicat, això de ser europeu, tal i com està Europa ara mateix, no ven gaire. Va, siguem una mica més generosos. Som éssers humans. Sí, clar, éssers humans, ser un humà, però clar, la humanitat, tal com està organitzat el planeta, aquestes tensions entre ètnies, entre continents, ser humà tampoc no sembla la millor de les opcions. Tranquils, tranquils, posem-nos abstractes. Diguem que senzillament som éssers vivents. Però això de ser ésser vivent, clar, penseu, desforestacions, extincions de les espècies, tampoc, tampoc. Va, doncs potser que ens limitem a ser, a seques. Clar, ser... L'única persona que sembla no tenir cap dubte a l'hora de ser és Déu, és el que és. Però Déu tampoc sembla que sigui una personalitat en aquests moments en la cresta de la onada de la popularitat. Per altra banda, el personatge que tenia dubtes entre ser o no ser era Hamlet. Davant d'això, possiblement la millor resposta sigui la que va formular Bartleby, el personatge de Herman Melville, davant d'aquesta dicotomia. Entre ser o no ser, potser millor preferiria no fer-ho. Casualment, la resposta més indicada i més adient a la major part de barrabassades i de bestieses que la gent que suposadament sí que sap qui és ens demana que fem perquè siguem alguna cosa. Bona tarda, comença Música i Química. Benvinguts a Música i Química. Cada dijous a les 7 de la tarda a Ràdio Gràcia, al 107.7 de la FM. Bé, ara sí, bona tarda, graciencs i gracienques i altres espècimens que no estigueu afectats per aquesta maladança que se'n diu encostipat i que un servidor el té absolutament atendellat ara mateix. Bona tarda, Lucy. Hola, bona tarda, Sebastià. La Lucy no està encostipada. Vols jo també m'agafo un nas i així parlo així com de refredat? No, però és que Lucy parla així perquè m'ha deix 35 centímetres només. Però jo no cal que ho diguis, que estic per la ràdio i ningú em veu. No, en realitat la Lucy mereix 35 metres, està fent el programa estirada al terra perquè no cap per la porta de l'estudi de gravació. Bé, tenim un programa que augura coses que passaran a partir de la setmana que ve. La setmana que ve augurarem coses de forma més intensa encara que passaran la propera, i la propera no només les augurarem, sinó que les estarem retransmetent en rigorós directe durant 12 hores. I us vam dir que el LEM ocuparà les zones de Ràdio Gràcia el dijous 27 d'octubre, però abans de que això succeeixi passant moltes coses. I avui començarem el primer capítol d'aquesta magnífica aventura que es diu Descobriu què és el que hi haurà al LEM i no us en penedireu. Sí, un títol original com n'hi ha pocs. Per tant, val a dir que no cal ser un adivino per saber exactament per on aniran els trets a l'agenda del programa d'avui i de què parlarem en general durant tot el programa. De què parlarem en general durant tot el programa, Lucy? En general, del que parlarem és de la programació que tenim en el LEM. Sí. I també en aquesta nota m'agradaria recomanar a tothom que pugui aprofitar-se d'una cosa que fem, que és que convidem LEM amb Moritz a una Moritz. I això ho podeu fer anant o a la Bodega Marín, que està al carrer Milà i Fontanals, o a l'Almirall, que està al carrer Joaquim Costa. I llavors, si aneu allà i demaneu un programa del LEM i llavors dieu una frase secreta que és amb l'aigua al coll. Amb l'aigua al coll. No deixeu que el Sebastià ho tapi perquè és és molt fàcil de fer i us podeu, doncs això, veure una cervesa Moritz boníssima de fer. Sí, això són els punts d'informació que des de fa ja uns quants anys LEM i Moritz organitzen conjuntament en el moment que s'activa aquest dispositiu. Penseu que per poder gaudir d'aquesta promoció són indispensables dues condicions. La primera, que aneu en aquests punts d'informació en horari d'obertura al públic, és a dir, si aneu a la bodega Marín, aneu-hi quan està oberta. Podeu estar-vos si molta estona davant la porta demanant, dient amb l'aigua al coll, i el que aconseguireu és que segurament alguna patrulla de la Guàrdia Urbana us cridi l'atenció. Per altra banda, que sapigueu que hi ha unes franges de calendari, sobretot amb el cas de la Casa del Mirall. A la Casa del Mirall hi ha un calendari de dilluns a dijous, a partir de l'hora d'obertura, que és 7:45, fins a l'hora de tancament. A la bodega Marín l'absis és més ampli, podeu anar-hi des del dilluns fins al dissabte a les 3 de la tarda, més o menys. Això sí, una Moritz per persona. Exacte, no aneu allà esperant més. I no val que aneu amb l'excusa típica, no, és que jo tinc trastorn de personalitat múltiple. No. O sigui, una Moritz per persona, diguéssim, física, per aparició personal. Això, aquest bonic so de fons el sentireu bastant sovint en el programa d'avui. Per tant, avui crec que Lucy et tocarà parlar bastant, perquè una de les condicions indispensables de la ràdio és que el locutor emeti sons articulats que s'entenguin i que puguin transmetre informació. Per tant, el que jo puc transmetre avui són virus, bàsicament. Per tant, deixaré a les teves mans els moments en els que pateixi una crisi d'afàsia. Jo transmetré la informació a través d'ones. D'ones mentals. Bé, veig que el programa d'avui estarà farcit de continguts. Entre un que es tossiga i l'altre que pensa fer el programa com un mentalista, crec que podem apagar els micros i dedicar-nos a fer-los directament des del vestíbul. La Lucy, a part del programa demà del LEM, això he està... He vingut amb un llibre. Això està damunt de la taula com si fos la Ouija, no? que presideix les sessions d'espiritisme del LEM a partir d'aquesta setmana. Aquest senyor amb aquest cranc gegant estarà present damunt d'aquesta taula durant les properes 3 setmanes. Però a part, la Lucy ha vingut amb un totxo considerable, sí, en anglès, que com tots sabeu és una llengua minoritària, una llengua en perill d'extinció, que bé, s'han trobat algunes restes a uns poblats darrerament de gent que encara la parla, a una illa perduda pel Mar del Nord. El Pacífic, també. Sí, i el Mar del Nord, també. I crec que alguna gent... Hi ha una mena de secta que es diu Institut Britànic que també la practica. però sembla que en aquest cas es tracta d'una obra fins i tot coneguda i que hi ha altra gent que l'ha llegida, fins i tot. Sí, jo diria que sí, que hi ha altra gent, bastanta gent. I sembla molt divertida, de fet. Parla'ns una mica d'aquest llibre. Doncs mira, que a més està molt relacionat amb el programa de Madalem. Exacte, doncs el llibre que tinc aquí és La guia de l'autostopista galàctico, del Douglas Adams. El que passa que jo el tinc en anglès, llavors és The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, per aquells anglesos que esteu allà fora. I és un llibre fabulós, encara no me l'he llegit, però és que ja m'han explicat tantes coses que m'estic morint de ganes de llegir-ho. Perquè us feu una idea, la premissa argumental de la que parteix tot és un senyor, un personatge, un terrícola, que es veu obligat a abandonar casa seva perquè una corporació galàctica té previst construir una autopista espacial que passa justament pel mig del planeta Terra, per tant el destrueix, i a partir d'aquesta anècdota urbanística, diguéssim, es genera una saga que Douglas Adams anomenava una trilogia en 5 parts, i que a més està impregnada de tot aquest humor patafísic que Douglas Adams va cultivar quan pertanyia al grup de còmics de Liverpool, dels quals també formaven part la gent que després va muntar Monty Python. Exacte, sí. Per tant, trobareu aquesta deliciosa combinació d'humor absurd i de més humor absurd en aquesta obra, que jo recomano especialment, així com no recomano la pel·lícula que es va fer, que és vomitiva. Però aquesta, l'obra en si, els 5 volums d'aquesta obra són extremadament recomanables. I per què dèiem que està molt relacionat amb el programa de demà del LEM? Doncs perquè aquells que tingueu el programa demà, i sigueu d'aquells que no només aneu a buscar allò de dir, bueno, va, el grup aquest que sé que toca, i ja està. No, us llegiu el programa demà sencer, com la gent que llegeix sencer el diari, que és el que s'hauria de fer, llegir sencer el diari de cau a rabo, doncs el programa demà comença amb una cita, precisament del segon volum d'aquesta guia d'autostopista galàctico, el restaurant i el fin del mundo, The Restaurant at the End of the Universe. Molt bé, sí. And now let's go for something completely different. Que diu, hi ha una teoria que afirma que si alguna vegada algú descobrís exactament per què serveix l'univers i per què existeix, aquest desapareixeria instantàniament i seria reemplaçat per quelcom molt més estrany i inexplicable. Hi ha una altra teoria que afirma que tot això ja ha succeït. Sembla bastant fàcil arreglar-se amb aquesta segona teoria ara mateix que no pas amb la primera. Nosaltres amb qui ens arreglarem és amb el Lem, i ens arreglarem amb el Lem doncs, explicant-vos coses que passaran. Sí, podem començar parlant del primer dia del Lem, que és el dia 19, que té lloc tota Gràcia, en tots els espais que són, bueno, són molt propers a nosaltres, formen part de la xarxa de Gràcia Territori Sonor, i llavors tot començarà a Circuit Torçat, a les 7, i el primer artista que tenim és La Mosca, i de fet crec que tenim alguna cosa de música de La Mosca. Sí, La Mosca, ens centrem en aquest dimecres perquè per calendari de programa el proper dijous estem en condicions de parlar-vos del tot el que passarà doncs, el dijous 20, divendres 21, dissabte 22 i diumenge 23. Però aquest dimecres, que queda una mica fora, li hem volgut donar el pes que es mereix en el programa d'avui. I com deia la Lucy, aquest dimecres comença a les 7 de la tarda amb el projecte La Mosca, que és el nom artístic d'un músic que es diu Jordi Contreras, que viu a Girona, que s'ha format musicalment entre Barcelona i La Habana, i que fa una música a mig camí doncs, de la música concreta, el minimalisme i l'electrònica ambiental, que ha tret ja dos discos autoeditats, molt interessants, un del segon dels quals és Passages, i del qual, d'aquest disc, hem seleccionat uns temes perquè us aneu fent una idea del que us trobareu aquest dimecres 19 a Circuit Torçat, al carrer Terol, número 8. Recordeu que és un espai petitonet, per tant, si voleu anar-hi, aneu-hi amb antelació, perquè, òbviament, l'aforament és limitat. És molt limitat, sí. I us trobareu amb el Brunzit de La Mosca, i per fer-vos un anticip, anem amb el primer tast. tema de la mosca del disc Passages. Estic flipant una mica ara perquè estava escoltant el tema aquest i he comprat una ampolla d'aigua i aquestes maquinetes i tal que hi ha a la ràdio i no diré marques, però és una Fontvella. I hi ha una mena com d'annex a l'etiqueta, que és allò, bueno, Fontvella te quiere cuidar i tot això, i consells, i aquí et diu, anímate, haz estiramientos en los intermedios de tus series favoritas. A eso se le llama aprovechar el tiempo. Llavors surt una noia que està en un sofà i mira cap a la persona que li fa la foto i estira els braços amb una cara de felicitat extraordinària i dius, hòstia, que com a qui se li ocorre? O sigui, jo quan, o sigui, lo normal quan hi ha els intermedis de les sèries és anar a fer pipi on a la nevera, per buscar algú, on a buscar menjar. Però no, o sigui, no t'has de moure del sofà i llavors a sobre has d'estirar els braços, o sigui, has d'estirar la musculatura. O sigui, això és absurd, això no porta enlloc. O sigui, el fort és que en realitat és com una proposta així com a mig gas, vull dir, perquè ni tan sols t'estan proposant de fer exercici, sinó, clar. Ja entenem que exercici no faràs, clar, tio, clar, però sí, almenys quan no, estigues al sofà... No som il·lusos, no t'estem demanant que deixis de mamar, ni això, no, tampoc, o sigui, t'estem dient, mira, dins del sac de vicis i de descomposició que ets, doncs estira un braç quan estiguis veient Star Trek, per exemple, per l'amor de Déu, que... En una altra ampolla diu, entre cigarreta i cigarreta, beu un vas d'aigua. Sí, o allò, quan estiguis dormint, si pot ser, canvia de posició i estigui estiret. Va, per favor. O sigui, estem arribant... A més, és que està tot rodejat com d'un color blanc escèptic, o sigui, el sofà és blanc, la paret és blanca, la més està en una setmana... Qui viu en una casa tota blanca, per començar? Sí, i a més, és que, o sigui, qui mira les sèries amb aquesta llum? O sigui, jo no puc veure la tele amb aquesta lluminària que té aquesta dona al voltant. O sigui, quina sèrie està veient aquesta dona? Què està veient? Veran Zul o què està veient? És molt estrany. En fi, et dona un Facebook aquí també per si a sobre vols penjar les fotos teves estirant-te al sofà mentre estàs veient la sèrie, cosa que no recomanem, ni molt menys. El que recomanem és que consulteu el nostre Facebook i el nostre Twitter, en el que anem penjant cosetes. Molt més interessant, sí, que les sèries. Sí. No... Molt més interessant que fer exercici. Bueno, aviam, donem pistes per fer exercici, a vegades que són exercicis, diguéssim, molt mental. Més mentals, més complexes fins i tot, i fins i tot és més exercici, perquè convidem a la gent a que doncs es mogui per tot un territori i que travessi doncs tot un barri com fan aquest dimecres. Com és gràcia. Ah, clar, sí, perquè no m'he explicat. En realitat, el dia 19 és com una espècie de gincama. Sí, a veure, sabem que el concepte de gincama s'ha bastarditzat molt amb el temps, que tothom fa gincames, que hi ha gincames al metro, la gincama del Mercè. Sabem que és un concepte que fa una mica de basarda, però el que proposa el LEM no és aquesta gincama ben bé, és un itinerari de luxe, que començarà, com hem dit, a les 7 al circuit Torçat, al carrer Terol, anirem pujant una miqueta i la següent parada la farem... És a Experimentem amb l'Art, que està al carrer Torrijos 68. Ah, exactament. Llavors aquí tenim els Duot. Els Duot, que és un duet, com bé diu el nom. Sí, molt interessant. Format per Ramon Prats a la bateria i Albert Cirera al saxo, una gent que porta ja bastant de temps, des del 2008... que va treure el seu primer treball autoeditat treballant amb la improvisació. És un dels grups residents d'un dels clubs d'improvisació que hi ha en aquests moments més actiu a Barcelona, que és el Robadors 23, que està al carrer Robadors 23, com indica el seu nom, i que feia molt de temps que volíem tenir el LEM, i aquest any per fi s'ha donat la casuística. Estaran a les 8 del vespre al pati d'Experimentar en l'Art, entorn meravellós, espai incomensurable on tenir els hi hagin, i aquells que hagueu pogut venir a la roda de premsa de la setmana passada podeu donar fe d'això. Això serà a les 8. Exacte. Exactament. I escolta, com que no tenim aquí material físic dels Duot per mostrar a la ràdio, i seria molt difícil ara imitar la bateria i el saxo cadascun per la nostra banda. Bueno, podríem intentar-ho. Vinga, va, jo faig el saxo. Deixem-ho aquí. És evident que la Lucy no ha vist mai programes de ventriloquia i molt menys ha practicat davant d'ells. Per tant, el que farem serà escoltar un altre tema de la mosca. Oh, no. escolta. Jo volia escoltar The Word. No, avui portem la mosca i portem un avançament del que no, serà vale. La propera setmana. Està bé. Però bueno, a mi la mosca m'agrada i vull posar-ho. Què passa? No, si també passa? Està molt bé, però és que jo volia escoltar The Word. Bueno, però escolta, doncs escolta'ls en directe el dia que actuen Experimentem, que a més és un grup que per la seva idiosincràsia musical val la pena veure'ls en directe perquè fan improvisació. Ja, ja ho sé. Ah, doncs escolta, anem a escoltar un altre tema de la mosca. Ens hem quedat a l'Equador del que passarà aquest dimecres 19. Us hem d'explicar encara dos concerts més que hi hauran i més facècies. I igual la Lucy us explica com acaba la guia de l'autopista galàctico. Fins ara, seguim amb la mosca. Seguim. De què estàvem parlant? Ah, sí, del LEM, evidentment. Estàvem parlant del LEM. Estàvem a l'Equador d'aquest dimecres. Bueno, d'aquest dimecres no, primer perquè estem a dijous. I el dimecres més immediat que tenim és el dimecres d'ahir i tampoc estem a aquest Equador. Estem parlant de l'Equador del dia inaugural del LEM. El dia 19 d'octubre, la setmana. Exactament. Hi ha una part molt important i molt simbòlica del fet de que aquest any el LEM obri amb una sessió maratoniana de quatre concerts a quatre espais, com bé deia Lucy abans, és un manifest molt visible de la importància que té la xarxa d'aquests espais en el conjunt de les activitats de Gràcia i Territori Sonor del LEM i en el conjunt del territori mateix. Dos d'aquests espais formen part d'una xarxa ja consolidada, que és Nodes. Els altres dos formen part d'una xarxa més etèria, però que també té la seva presència, que va estar al dispositiu de trama local, per exemple. El tercer concert d'aquesta maratoniana sessió, d'aquesta gimcama experimental, per dir-ho d'alguna forma, tindrà lloc a l'altre espai de Nodes d'aquest dimecres, que és la Caldera. Exacte. I tindrem a Soizu, que és un duo format per una ballarina buto i llavors el Líker, que fa doncs, música per acompanyar la dansa aquesta. Sí. Per aquells que no ho sapigueu, el buto és una dansa relativament recent, malgrat la posada en escena que fa servir doncs, remet a la iconografia del teatre tradicional japonès, del kabuki, etc. És una dansa que es va crear just a la postguerra de la Segona Guerra Mundial per Tatsumi Ijikata i que intentava reflectir d'alguna manera el patiment o el dolor, el punt límit al que l'ésser humà havia arribat després de la catàstrofe d'Hiroshima. Això dins del terreny de la dansa va crear una convulsió perquè allò que fins aquell moment era moviment gràcil, era una aposta per l'harmonia, pel lirisme corporal, es va convertir aquí en una sèrie de moviments espasmòdics, en un treball sobretot sobre la contenció, gairebé sobre la immobilitat, la gestualitat facial. Gestualitat, sí. I és una dansa que sobretot val la pena veure de molt a prop, perquè el treball dels ballarins buto és un treball de detalls i de micrologies corporals que en molts casos poden passar desapercebudes. En aquest cas, amplificades pel treball d'Iker Ormazábal, la ballarina és Amaya Garrosa, tant Iker Ormazábal com Amaya Garrosa venen de Vitoria, tot i que viuen a Barcelona, al barri de Vallcarca, i l'Iker Ormazábal posa la textura sonora, podríem dir gairebé sorollista, en aquesta dansa buto que incrementa encara més, si és possible, aquesta cosa que té esquinçada, aquesta cosa que té visceral i patidora, aquesta dansa. I quin lloc millor per fer-ho que a un lloc on bàsicament es treballa la dansa, que és a la Caldera. A la Caldera, sí. Això serà a les 9 del vespre, això serà al carrer Torrent d'en Vilaret 43, a la sala 0 de la Caldera, que és la que queda just arran dels baixos. I penseu que, com en el cas de Circuit Torçat, és un espectacle amb aforament limitat, per tant, sigueu puntuals, no hi ha necessitat de fer reserva prèvia, senzillament aneu-hi amb el temps necessari, hi ha prou temps per anar d'experimentem a la Caldera en el cas que aneu al concert de Duot, tranquils, està tot calculat, sí, teniu 5 minuts escassos per anar d'un lloc a l'altre, o sigui, si no aconseguiu fer-ho... No, no és cert, teniu un quart d'hora. No, 5 minuts, o sigui, us ocuparà 5 minuts d'un lloc a l'altre. Sí, clar. Hi ha un quart d'hora de temps entre un concert i l'altre, us ocupa 5 minuts anar d'un lloc a l'altre, ergo, teniu 10 minuts de marge. Per tant, si no aconseguiu fer-ho, és que teniu seriosos problemes psicomotrius i no mereixeu formar part de la patuleia de seguidors del LEM, que passen tots un estricte control mèdic i psicoanalític abans d'enfrontar-se amb el festival, i per tant, és públic amb garanties. No tenim peces de Soizu, per què? Perquè és dansa, i radiar dansa per la ràdio és una cosa que queda rara. Sí. Sí, podíem fer ara una peça de buto, però... El mateix, la il·luminació i tal. Sí, no hi ha part. No s'aprecia. Sí, clar, si jo poso ara aquí a fer ganyotes... Veus? O sigui, no té la mateixa immediatesa. Llavors, doncs escolta, millor que ho veieu, a més, és un d'aquests espectacles que... ha vist molt poca gent a Barcelona, perquè Soizu és un projecte que ha tingut un parell d'intervencions a Barcelona, s'han mogut sobretot en circuits molt, molt underground, en casals ocupats fins i tot, estan en l'òrbita d'altres formacions que podrem veure també a projectes de Gràcia i Territori Sonor, com els Ceuter, sí, correcte, forma part d'una mateixa cèl·lula d'intervencionisme sonor, i per tant és un d'aquests grups que un no... Segurament... Ui... Disculpeu, el Sebastià està molt refredat. Sí, estic en una fase buto ara mateix. És un d'aquests projectes que el públic en general no ha tingut l'ocasió de veure, per tant, val la pena descobrir-lo. És un luxe, la veritat. Vull dir, us recomanem que vingueu, perquè a més és un espai fabulós, el de la Caldera, i lluirà moltíssim. Exacte, i la gent de la Caldera és molt simpàtica, molt maca, i escolta, i feu aquest recorregut un dimecres, que dius, un dimecres és un dia tonto, perquè no és ni dijous. El dijous ja la gent ja comença a tenir com el xip de sortir, ja més o menys surt de casa. Però un dimecres, clar, un dimecres sense impronit, que és el dimecres en el que generalment la gent ja té una motivació per sortir de casa, dius, home, es fa tonto, què faig? Doncs escolta, tenim una oportunitat immillorable. Des de les 7, a més, no acabarem tard, perquè l'últim concert és a les 10 de la nit, és a dir, a les 11, pim-pam, eh? A les 11 tothom a casa, tothom a casa, el metro encara està obert. Sí, t'he vist, no m'acuerdo, escolta, aquí passi després Glòria i en abril aguas mil, saps? O sigui, per tant, no teniu excusa i a més podeu redescobrir el barri, podeu redescobrir aquests espais i podeu redescobrir quatre propostes locals. Ai, molt important dir, tots aquests concerts són gratuïts. Gratuïts, gratuïts. Molt gratuïts. Sí, molt gratuïts. Són tan gratuïts que no s'ha de pagar res. Imagineu-vos fins a quin nivell de gratuïtat està arribant al país. Doncs escolta una cosa, el que farem ara és fer-vos escoltar, bueno, fer-vos no, no teniu cap obligació, si voleu... No, us podeu anar al lavabo, no, anar al lavabo, o fer estiraments, com deia la senyoreta aquesta de Fontvella, haga estiramientos en los intermedios de su programa de música y química favorito. Doncs podeu fer aquests estiraments, però jo us recomanaria que ho escoltéssiu la propera setmana del LEM, en la qual tindrem ocasió ja de parlar-ne en profunditat el proper dijous. Hi ha una intervenció a tres bandes, molt interessant, al Caixa Fòrum, a l'auditori, el divendres 21, que té un dels seus protagonistes, és un músic francès, del qual des d'aquí crec que val la pena insistir-hi, perquè el pobre home té un competidor a la web que es diu igual, i que tothom, o molta gent que s'acosta al LEM ens pregunta, i aquest és aquell? No. Hi ha un Philippe Petit, que es veu que és un famós funambulista, que ha creuat enormes gratacels damunt de la corda fluixa, hi ha vídeos farcits a YouTube per tot arreu, i llavors, clar, la gent es pensa que portem un funambulista aquí al LEM. I el que tampoc no farem és obligar a l'altre Philippe Petit, al músic, que és un músic excepcional, a fer de funambulista, i menys el Caixa Fòrum. I tant. Per tant, des d'aquí volem reivindicar la figura de l'altre Philippe Petit, del Philippe Petit músic, del Philippe Petit que treballa amb gent, doncs, des de Lydia Lange fins a Mark Cunningham, que estarà aquest divendres també al Caixa Fòrum, que ha treballat amb molta gent de la No Wave, que es rodeja sempre de moltíssims músics molt bons, amb projectes que anomena Philippe Petit and Friends, i que com que té una producció tan vasta i tan polièdrica, hem pensat que estaria bé potser fer un avançament en el programa d'avui i portar algunes de les peces que ell fa com a petit pre-avançament del que sentirem la setmana que ve. Per tant, si et sembla... Un petit. Per tant, si et sembla, Lucy, anem a sentir un primer tema d'una d'aquestes compilacions de Philippe Petit and Friends, i després us fem 5 cèntims del que serà l'últim concert d'aquest dimecres 19. Però ara anem, si us sembla, amb Philippe Petit. Thank you. Doncs bé, això era Philippe Petit. Deixeu-me que us expliqui una miqueta com funciona aquesta història de Philippe Petit en Friends, perquè és molt curiosa. En aquest cas, Philippe Petit va poder celebrar els 10 anys del desè aniversari d'un segell discogràfic, es diu Bip Hop, i en el qual se suposa que ell havia estat col·laborant. Va decidir, amb motiu d'això, fer una peça, una banda sonora de 70 minuts, tallada en diversos fragments, cada un dels quals va enviar diversos músics o artistes que col·laboren habitualment amb ell, amb la invitació que ells intervinguessin directament sobre el track que ell els havia enviat. Un cop el track va ser retornat, ell va tornar a remasteritzar el disc i el resultat són aquests 18 temes que hi ha en aquest reciprocés, aquesta exaltació de la reciprocitat, que és un altre dels volums i dels projectes de Philippe Petit en Friends. Això serà la Caixa Fòrum, recordeu, el proper divendres 21 d'octubre. Us recomanarem moltes coses d'aquella setmana, però ara anem a centrar-nos en el que ens queda d'aquest dimecres 19, que per ser un únic dia ens ha ocupat gairebé tot un programa de ràdio, o sigui que ojo el proper dia, perquè haurem de tenir el timing bastant, bastant controlat, perquè aquest LEM dura una setmana menys que l'anterior, però ningú ho diria. Ens anirem a les 10 a Itmit. Correcte, sí, que tenim l'últim concert allà. Exacte. De la Mireia Tejero i la de Lema Dau. Mireia Tejero, una històrica de l'escena de Barcelona, de Lema Dau, una altra gran música sarda, mig establerta a Barcelona, que té un duet amb la Mireia Tejero des de fa ja un temps. La Mireia Tejero al saxo, la de Lema Dau al violí. Les dues amb els instruments lleugerament electrificats i efectificats. Estaran a Itmit, aquesta galeria del carrer Alzina número 20, que no ens cansarem de recomanar-vos. És un espai que, a més de ser galeria, és una petita cooperativa d'artistes, en la qual doncs, hi ha la Cati Fips, el Rai Escaler i el Rai Atuberales com a principals socis organitzadors, artistes, també tots ells, i doncs, en la qual s'organitzen doncs, des d'exposicions, presentacions literàries, concerts. Soizu, precisament, va fer l'últim concert a Barcelona al qual jo he pogut assistir en allà. I un espai idoni i que havia d'aparèixer en algun moment o altre. Havia d'existir un espai com aquest i havia d'integrar-se en el LEM. I això serà aquest dimecres 19 a les 10 de la nit. I amb... Carrer Alzina número 20. Número 20, exacte. Amb aquest concert donarem per finalitzada la sessió inaugural, la masterclass inaugural del LEM d'aquest any. Però, evidentment, això serà només el tret de sortida, perquè aquesta primera setmana tindreu concerts... A part d'aquest dia que acabo de dir, tindreu concerts dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. És a dir, que acabareu diumenge, arribareu el diumenge a la nit a casa, esteu allò el dilluns mig atontats, no sé ben bé què fer, dimarts, dia, dimecres, patapum, una altra vegada l'EM. O sigui, viureu pel l'EM, el l'EM i vosaltres sereu una sola cosa durant 10 dies, del 19 al 29, o qual cosa, escolteu, doncs està molt bé, perquè al cap i al fi només passa un cop l'any. Mentre anàvem escoltant els temes i tot, clar, la Lucy se li estan anant els ulls cap al llibre perquè, clar, l'acaba de rebre ara. Tinc unes ganes de llegir-lo. L'acaba de rebre ara i la dona està que no pot, anava a dir un altre verb més soez, però no el diré, però està allò que a la mínima que no la miro està allò passant les pàgines així. Sí, vaig llegint-ho sense... Pensava que no m'estava fallint. No, clar, com que hi ha tanta gent aquí a l'estudi, saps? Passes desapercebuda, absolutament. Sí. No, doncs escolta, ja que estàs amb el llibre... Mira, tinc una anècdota que vull explicar. Doncs mira, explica. Que de fet és com el Douglas Adams va arribar... Es va inventar el nom aquest de la guia de l'autoestopista galàctica. No? Es veu que el Douglas Adams, el 79, estava fent... com es diu? Estava fent d'autoestopista, vale? per Àustria. I llavors diu que el nom se li va acudir estant borratxo, estirat en un prat a Innsbruck, Àustria. Com va arribar aquí, doncs? Diu, no us penseu que estava molt borratxo. Diu, aquell borratxo de no haver menjat res en dos dies i haver sabut dues cerveses. Vale? Sí, bueno, aquesta és la seva història. Qui no ha passat per aquest estadi de borratxera mai? O sigui, qualsevol bona casa hi ha hagut un episodi d'aquest tipus. Llavors res, veu que aquest home doncs, estava això de viatge doncs, sense un duro i que anava per Innsbruck i que estava buscant una adreça i que anava molt, molt perdut. I diu que, clar, estava a Àustria i allà tots parlen alemany i ell no parla alemany. I que llavors... Cosa que l'honora. Llavors diu que va anar a preguntar-li a algú on estava aquesta direcció i que després d'haver estat allà 5 minuts intentant fer-se entendre amb aquesta persona es va donar compte que era un sordmut que per això, i que a sobre de alemany, que clar, no parlava ni alemany ni francès, ni anglès, que eren bueno, vull dir, ell no parlava alemany, vull dir, i que aquest senyor no parlava ni francès ni anglès, que és el que parlava el Douglas Adams. Diu que clar, es va donar compte d'això que era sordmut. Bueno, va seguir caminant una mica desconcertat. Es va comprar un parell de cerveses, va parar una altra persona i resultava que també era sordmuda. Què dius? Sí, sí, la segona persona. Llavors es veu que va seguir caminant i que va parar una tercera persona que era sordmuda i cega a sobre. Però això és que havia volcat algun autocar de la 11 o alguna cosa allà al costat. Llavors diu que, clar, en aquell punt ja s'havia acabat la segona cervesa i estava flipant, s'estava imaginant allà... doncs, que d'alguna manera se li estava desfent el servei. Sí, clar, sí. Estava flipant. I llavors, de cop i volta, va girar una cantonada i va veure que hi havia una convenció de sords. I llavors es va quedar explicada la història. Però la qüestió és que no va trobar l'adreça que buscava i va acabar això tirat en un camp. I mira, pensant en les complicacions de comunicació i en ojalà pues, estar en un altre lloc i llavors pensava, mira, si algú s'inventés una guia de l'autoestopista galàctico de l'univers, m'aniria d'un tret. Pues mira. I per això se li va acudir el nom. I diu que després es va quedar, bueno, 6 anys, que se li havia oblidat durant 6 anys, fins que no el va reprendre perquè va fer un programa de ràdio, que després va acabar sent el llibre mític. Els llibres mítics. Per tant, aquesta és l'anècdota. Per tant, moraleja, és probable que... Aprèn alemany. Aprèn alemany o sigues sordmut. O vés amb 5 euros a la butxaca. Vés amb 5 euros a la butxaca o fes un programa de ràdio perquè ja veus que és molt probable que acabis fent alguna obra literària de culte com li va passar al Douglas Adams. Escolta una cosa, Sony 48. Mira, si et sembla, fem una cosa. Anem a escoltar... l'últim tema que havíem previst del Philippe Petit, el que actua amb Chris Ancossi, el número 4, i quan acabi això fem una recapitulació de coses que necessiti saber la gent de cara al començament del l'EM del proper dimecres. Recordem-lo del punt d'informació, on ens poden trobar. Porteu sabata còmoda, porteu sabata roba còmoda, d'abric, porteu llanterna, un entrepà, crema pels mosquits, sí. Etcètera, 5 euros a la butxaca. Sí. Que no és per nosaltres, eh? O sigui, nosaltres ja us hem dit que això és gratuït, però home, alguna eventualitat us trobareu, vull dir... Home, clar, vull dir, no sigui que us trobeu amb tot de sordmuts que no us sàpiguen clar, explicar exacte. On està el l'EM, exacte. I que per lo menys podeu anar a una cabina i trucar-nos. Exacte, o pugueu moure el programa del l'EM davant d'ells com si fos el llibre vermell de Mao. Però Però el cas és que us donarem quatre indicacions perquè pugueu afrontar amb garanties aquest inici del LEM. El dijous que ve, òbviament, us en tornarem a donar moltes més perquè us parlarem ja de tot el gruix de la primera setmana. Avui us hem deixat amb aquest primer tast del dimecres. Anem a passar a sentir Filip Petit amb Chris Ancosi i després fem un match amb Brat, us expliquem tot com va d'anar i ens anem cap a casa, que demà hem de continuar treballant. Un petit error, no era Chris Ancosi qui acompanyava Filip Petit aquí, sinó només una de les dues parts de Chris Ancosi, Cosi Fanny Tutti, que amb l'altra part de Chris Ancosi, és a dir, Chris Carter, i amb Genesis Piorich, formant part de Throbbing Gristle. En aquest cas era només ella, només Cosi Fanny Tutti en solitari. I la Lucy vol explicar-vos alguna cosa. Sí, és que estic obsessionada amb el llibre, que tinc aquí davant. És que després de dir la Lucy vol explicar-vos alguna cosa i el verb estic, la gent ja comença a espantar-se. No, és que estic... Embraced. No, vinga, escolteu. Dispara. Això és una part del prefaci del llibre, vale? I llavors l'autor, el Douglas Adams, diu que hi ha molta gent que li demana sovint com pot abandonar el planeta, com es pot abandonar el planeta Terra. Com tots hem tingut aquella sensació de ojalà em pogués pirar, doncs aquí ells deixa una sèrie d'indicacions. Primer de tot, truca a la NASA. Deixa aquí, diu, el seu número de telèfon és, apunteu, 713-483-3111. El número 713-483-3111. I diu que expliqueu-li lo important que és que heu de marxar. que heu de marxar l'abans possible del planeta i que us ajudaran. Diu, punt 2, si no cooperen amb vosaltres, llavors truqueu qualsevol amic que podeu tenir al, a la Casa Blanca, diu el telèfon de la Casa Blanca, és 202-456-1414. I... 202-456-1414. I diu, comentant-lis això, que la NASA no ha cooperat amb vosaltres i que a veure si us poden donar una maneta. Què passa, i... no? Clar. Llavors, punt 3, diu, si no tens amics a la Casa Blanca, el que pots fer és trucar al Kremlin. Llavors diu que li diguis al teu operador internacional que marqui el número 0107-095-295-90-51. Punt 4, si això també falla, truca al papa perquè et guiï, que el seu telèfon és 011-396-6982. I que en principi la seva centraleta funciona... Pot estar una mica saturada, però vaja. Però vaja, que tinguis paciència. I llavors, com a últim punt, diu que si tot això falla, doncs que aixequis el dit quan passi una nau espacial a prop i t'hi pugis. I t'hi expliquis que t'has de marxar el més ràpidament possible de terra abans que arribi la propera factura al telèfon. Exacte, mira. Collonut. Està molt bé, doncs si heu apuntat bé els telèfons ja. Ja sabeu. L'únic telèfon que realment potser ens hagués interessat poder donar, no, que era el del programa, no l'hem donat en tot el programa, però perquè consti, encara que no vagi a servir de res, en aquests moments anem a donar-lo. El 932845419 és el telèfon al que hauríeu pogut trucar en el cas de que us l'haguéssim donat i en el cas que haguéssim obert les línies per qualsevol dubte o consideració. No n'hi ha hagut cap, lamentablement. Avui era un programa en el que teníem les coses molt clares. Ha estat un programa autàrquic, un programa tancat a la col·laboració ciutadana, perquè teníem moltes coses a dir i la veritat és que no podíem entretindre'ns en aquestes patuleies de la socialdemocràcia. El proper dia serà un dia molt més participatiu. I ara anem a tancar aquesta autarquia i aquest raig d'informació unidireccional que ha estat el programa d'avui, recordant-vos coses. Per exemple, l'EM comença el dimecres de la setmana que ve a les 7 a Circuit Torçat, carrer Terol número 8. Totes les activitats són gratuïtes. Podeu consultar la programació sencera del l'EM a la nostra web, www.gracia-territori.com. També podeu fer-ho al programa demà del LEM, que és aquesta meravella de la lletra impresa a tot color, amb tipografies de diferents tamanys, bueno, una meravella. I recordeu que hi ha dos punts d'informació en els quals si demaneu aquest programa juntament amb la paraula clau, que és... Amb l'aigua al coll. Amb l'aigua al coll, Moritz i el LEM us convidaran a una cervesa. Una cervesa por persona hasta agotamiento de las existencias. Exacte. Quins són els punts d'informació? L'Almirall, el carrer Joaquim Costa 33, de dilluns a dijous, i la Bodega Marín, el carrer Milà i Fontanals, de dilluns a dissabte. Altres facetes i altres coses les podreu seguir al nostre facebook.com/gracia.territori.sonor i a twitter.com/graciaterritori. I, escolta, mira, veus, entre xiulets i flautes ja se'ns ha anat el programa. O sigui que, i me recordeu que d'aquí dos dijous ocuparem les zones de Ràdio Gràcia de 12 a 12. Sense pietat i sense solució de continuïtat. Hi haurà concerts, també, presentacions de llibres, de tot. No us ho podeu perdre. I si voleu venir a viure-ho en directe, és encara millor. Vull dir, podeu estar aquí amb la cara apretada contra el vidre i fent-vos ganyotes. Podeu intentar envair l'estudi de ràdio com fans possesses, mig despullades, intentant tocar els vostres fans. Ai, però els vostres fans són els vostres ídols davant dels micros. També us podeu apropiar de les zones per dir el que vulgueu. També. Això serà el dia 27, encara falta una mica. La propera dijous començarem a desgranar el que és el tema. Avui us hem fet un teaser d'una hora, que espero que hagi servit, perquè un teaser d'una hora és gairebé mitja pel·lícula, o sigui que per ser un teaser no està malament. Nosaltres ens anem fins la setmana que ve, vés a saber el que haurà passat. El que sí que sabem és el que passarà l'EM i passarà molt de l'EM. Gràcies, Lucy, ens veiem la setmana que ve. Gràcies, Sebastià. Gràcies a tots, gràcies al Jordi, el control tècnic, gràcies a ma mare, el control familiar, i ens veiem la setmana que ve. Fins llavors, xau, xau. Gràcies a la Glòria per escoltar. Això també. Fins llavors, xau, xau. Adéu. Thank you.